Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag, og velkommen til De Sorte Spejdere, det musikalske talkshows sidste udsendelse i denne her uge. Det er i dag fredag den 11. april 2008. Mit navn er Anders Lund Madsen. Ved siden af mig sidder min bedste ven, Anders Breinholt, som jo i dag er ved at lyne ned meget tidligt i programmet. Øjeblik. Ja, okay. Sådan. Ej, jeg fumler lidt med den. Jamen, det gør man jo tit. Ej, sådan. Så er det fredag. Og over for os sidder jo en noget. Og sidder, ligger og bruster og stønner, fordi... Jamen, det er også... Det her radiohus, det er simpelthen så stort. Den hårdest arbejdende radio-DJ i Danmarks historien i dag. Ja, tro det eller ej, kære lytter. Manden har været på arbejde nu i 6 timer. Ja. Jeg har været siddet på 9. Han er allerede træt for satan. Det er 5 timer, Kjeld, du har været på arbejde. Jamen, det var jo det. Jeg havde jo også på arbejde i nat, jo. Du ved, jeg var kommet først til den klokken 4. Ja. Kjeld Tolstrup er jo vores ugentlige kapelmester. Kapelkjeld er her som altid om fredagen. Men i dag er han jo ligesom også lidt på lånt papir. Man kan sige, det her, det er en helt speciel fredag, fordi der er en verdenspremiere kl. 18.05 her på P3. Der starter Kjelds program Unga Bunga på P3. Ja. Frem til kl. 21. Og i aften... Nej, men jeg vil bare godt sige det, fordi jeg ved, at folk skal, hvornår kommer ham Trandemøller. Bare sige, det er i aften, at Kjeld Tolstrup, du har Anders Trandemøller. Det er en mix, hvad kalder man det? Session? Gæste-DJ. Ja, det er gæste-DJ, men altså, vi gør det jo med... på forhånd optaget sets. Dels fordi det er mest praktisk. Jeg kan fortælle, at Anders i dag er i Holland at spille. Kan han tjene penge to steder? Det kan han nemlig. Og dels fordi, det er smart. At vi jo ikke kun inviterer DJ's ind, men også inviterer producer og musikere ind. Jeg synes, det er åndssvagt et eller andet sted, når man nu har alle muligheder for at lave det spændende i et studie og lave effekter og edits og remixes, så kan man lige så godt få lov til det. Ja. Frem for at høre på en eller anden fuld støder, der står og laver et par fejl i dit live mix, ikke? Kjeld. Producer, musiker, fusentaster. Du kalder ikke mig musiker. Det. Gæste dit program. Hvad med to radioværter? Ja, hvad med det? Som man kan sige, jeg har været med til at genskabe, kickstarte, genkickstarte. Koldstart har du været tale om. Din karriere igen. Jamen der, altså. Der er blevet sprøjtet. Og før det svarer, skal du huske, dem du møder på vejen op, dem møder du også på vejen ned. Der er blevet sprøjtet VD40 og dieselstart direkte ind i dig. Det var sådan, som jeg husker det og i hvert fald. Og gå væk hund også, tror jeg var ind over. Det ville glæde mig meget, hvis I kiggede forbi. Nej, det skal da ikke. Det er vi da ikke kvalificeret. Jo, men hvis det skal og, være. Og hvis I har lyst til at lave et mix, vil det også glæde meget. Det vil vi meget gerne. Ej, hvor er det pænt, Anders børn. Skal vi sige efter sommerferien? Ja, eller også skulle vi prøve at overtale ledelsen til, at vi laver en rigtig lang session den 27. som er sidste gang før sommerferien. 23. maj. Den 27. juni. Vi stopper jo med at sende sjovspejl den 23. maj. Ja, ja, men jeg stopper først den 27. juni, så hvis I ikke er langt væk og ude at rejse, så kunne det jo godt være, at I savnede mediet så meget, så I lige havde lyst til at kigge forbi, og så tilbringe den lange aften sammen med mig. Og kære lytter, jeg vil godt annoncere to verdenspremiere i dag. Den ene er, at i aften kl. 18.05 er der Unga Bunga på P3, Kjeld Tolstrups eget nye DJ-program med den bedste musik, du overhovedet kan forestille dig. Og den 27. juni... Altså, det var den 27. juni 2008, vil De Sorte Spejdere lave gæste-DJ-optræden i programmet, der hedder Unga Bunga. Og ikke nok med det, det er faktisk... Ved du hvad? Så får I fødselsdagskage, når jeg kommer, for jeg bliver 43 år. 23. Jo, jeg er en gammel mand, og jeg lægger ikke skjul på det. Jeg prøver ikke at være unge med de unge. Men kasket, Kjeld, det har du da. Ja, men du ved, altså, man må jo godt klæde sig lidt tosset. Det har præcis. Aldrig gjort nogen for 30. Man bliver ikke for gammel til at være tosset. Nej, man gør det. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere i dag. Nu skal vi høre noget. man bare bliver glad af. Hvis den Vanessa-pigen. Ja, og hun er jo blevet gift. Med Lenny Kravitz, ikke? Og hun skal giftes. Igen? Med Johnny. Nå, de var engang kærester. Nej, de har levet papirløst, men hun vil gerne giftes. Johnny siger, at hvis det er vigtigt for hende, så gør vi det. Okay, fair nok. Jeg kan godt se, det er et stykke tid siden, jeg har læst et det, man kalder et godt gammeldags sladderblad. Fordi ja. Jeg troede da, at Vanessa Paradis var kæreste med Lenny Kravitz. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Og de har været kærester, har de det? Johnny Depp og Vanessa, jo, Vanessa Paradis og Lenny Kravitz. Ja. Det er sådan cirka samtidig med, at den her plade udkom. Ja. Og den er fra 87 eller sådan noget, ikke? Ah, 89 eller sådan noget. Det er længe siden. Det var omkring lige efter, at Lenny Kravitz havde været kæreste med hende der fra The Cosby Show. Lisa Bonet. Moren. Lisa Bonet, ja. Ja, nej, det var... Så jeg kan min fortidens sladder, kan jeg? Ja, fortidsslader. Ja. Velkommen til fortidsslader. Nej, de er jo meget sammen. De er børn sammen og bor i Paris, eller Frankrig. Ja. Ja. Og nu skal de giftes. Mm-hmm. Mm-hmm. Sig noget sjovt. Ja, jeg vil da godt... Nej, jeg vil godt sige noget. Danmarks kulturminister Brian Mikkelsen er jo tosset med cirkus. Mm. Dog ikke alle cirkus, så. Eller, og dog. Jo, det viser han, at han nu har tilbudt et hvert cirkus. Det starter, morgenen starter med, at det er kommet frem, at Brian Mikkelsen har skrevet foråret, kan man sige. Han anbefaler at gå i Cirkus Arena. Mm. Diana Bennevejs, kvinden, som jo, men altså, pas på, hun kan slå folk ihjel jo. Hun har slanger. Hun har slået en ihjel, og det har hun også selv sagt, at hun har. Så det er jo ikke, det er jo rigtigt. Hun er rasende. Og hun er æder sammen Pete Rasen, og det er forståeligt, fordi en af de store konkurrenter til Sirius Arena er jo netop... Benny Weiss. Præcis. Sirius Dannebo er også sur. De inviterer Brian Mikkelsen, Danmarks kulturminister, til at komme i deres Sirius-vag i eneste år. Han der sker ikke en skid. En grim host, du har fået. Jeg kaster op. Det er jo mærkeligt. Du så ud et en and. Så var de ved at kaste op. Det har sikkert været ubehageligt, men det så... Var det Brian Mikkelsen, eller var det Sirius Dannebro, eller hvad var det, der fik det til? Og jeg har engang spist i kantinen i dag. Ja, så er det en fejl. Skal vi spille lige et stykke musik? Nej, det er fint nok. Skat. Men Sirius Dannebro kunne Brian Mikkelsen heller ikke tænke sig at komme i. Eller han har aldrig haft tid. Så er det blevet til i løbet af dagen, at Brian Mikkelsen han har sagt, jeg vil gerne skrive et forår og anbefale alle cirkus så ja. I Danmark. Og der synes jeg, at det vil jeg godt foreslå. Ja. At har man en lille gøjlertrup, har man overvejet at lave en lille gøjlertrup, eller i hele tiden noget, der har med tryl, eller balloner, eller halløj, send et brev til Brian Mikkelsen. Og kald det noget med cirkus. Så skal han anbefale. Ja, tak. Kunne vi få ham til at anbefale vores program? Som cirkus, jo, præcis. Kunne man ringe op til Brian Mikkelsen fra redaktionens side, og så sige Brian? Vi har et cirkus, der hedder Cirkus De Sorte Spejder. Sorte Cirkus? Giver forestilling hver dag klokken 2. Og vi vil gerne have en anbefaling af en lille lydfil. Filosofer, du sidder og fikser den. Du har en time og 43 minutter. Det starter nu. Værsgo. Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Hvad er det næste hjælpetråd? Prøv, jeg vil godt lige spille en lille lyd fra går aftes. Hit med den. På Nørrebro. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse. Okay? Presse, okay? Og så er der en der. Sådan. I dag i programmet kan jeg sige, at vi kommer til at spille sindssygt god musik. Det her er ikke en programoversigt. Nej, og vi kommer til at have nogle helt fantastiske indslag. Det her er ikke en programoversigt. Og så kan jeg sige, at vi har modtaget et dejligt indslag fra vores gode ven og med til ret ligger programmet Søren Rastad. Ja. Han har sendt en reklame for dengang himlen var blå, og man gik i shorts om sommeren, og der altid var sne om vinteren. Det er en fantastisk reklame for et køleskab. Mm. Og jeg kan lige så godt sige, kæft hvor bliver det godt. Mikael, du har noget musik med, og jeg synes, vi skal høre det nu. Og så tager vi... Skal vi ikke tage reklamen bagefter? Det kan vi godt. Skal vi tage det fra min? Ja, skal vi køre det? Ja, men det var fordi Peter havde fået besked, at jeg skulle spille noget. Det var, men nu i mellemtiden er tiden gået, så nu er han klar. Ja. Hvad nummer vil vi høre? Så lad os høre nummer 1. Nummer 1? Et nummer, som man også kan høre i aften i en længere version. Oh. Og det er det yderst tvivlsomme tyske teknoband Blank & Jones, som ikke har lavet særlig meget godt før. Men de har altså skudt kaninen, eller hvad fanden man nu skyder efter i dag. De har fået fat i ingen ringere end Bernard Sommler fra New Order. Og det her, det er en af dem, jeg bliver rigtig glad for til sommer. Sådan, det hedder Miracle Cure. Og husk nu vores hjemmeside, dr.dk/spider. Tryk, hvor der står playlist, kan du se alt, hvad vi spiller i programmet. Det her kunne jo lige så godt have været New Order nummer, Kjeld. Det kunne det nemlig, og jeg elsker New Order. Jeg elsker New Order og Blondie. Slap af, mand. Det er New Order. Slap af, mand. Det er Blondie. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse, okay? Presse, okay? Ja. Presse, okay. Det er fra Ingehave Plads i nat, skal jeg lige sige. Localize, som bliver bedt om at gå lidt væk fra en patruljevogn, og det skulle man ikke have gjort. Det, det der sker, det er bare, at hvis du lægger det ud med Localize. Localize er jo... Ja, det er vel mediernes svar på Hells Angels, ikke? Det kan man sige. Det er dem, der tager rundt med små hobbykameraer, og så optager de, når der er optøjer rundt omkring byen, eller folk, der er døde, der er politiafspæringer. De tager bare rundt, og så sælger de deres optagelser til de landsdækkende nyhedsmedier. Og det kan være alt som helst, hvad som helst. Det kan også være filmpremiere og sådan nogle ting. Ja, ja, det er Localize, ja. Og det er meget vildt. Det er lidt ligesom i gamle dage, at kriminal eller fotografer på aviserne, de sad i deres bil, eller på deres kontor, eller i deres campingvogn, eller hvor de nu boede henne. Og så havde de en hel palet af politiskannere, og brandvæsenets scannere, og lufthavnens scannere. De kunne høre det hele. Og så når de hørte ambulancer og politi og brandvæsen blive kaldt mod et skadested, ulykkested, så kørte de derud, og som regel var de hurtigere derude end brandvæsenet, så kunne de nå at tage billeder, hvis der var nogen, der var døde. Yeah. Det, der bare var problemet, det var, at alle aviserne ikke ville vise folk, der sad fastklemt i bilerne. De ville hellere vise bilerne som regel. Og så havde man det svært ved at sælge dem. Eller når man redningskøretøjerne kom kørende, og pludselig blev man overhalet af en eller anden produktfarvet folkevogntransporter med flere... Som regel præmier. Helt pindsvin op på taget af antenner, du ved, at den her præmier nemlig, eller et eller andet lort. Ja. Og så flytte, det er pressen, vi skal op og tage billeder, de fastklemte, inden de kommer og klipper dem ud. Og så sad der en lidt for ussel fotograf derinde med meget stiv tissemand. Eller det havde han ikke sikkert. Nå, jo. Altså en i hovedet havde han. Ja, og var bare, vi skal ud og tage billeder, ikke? Ja. Og så siger de så, når politiet så siger, må vi lige lave vores arbejde, eller redningsfolkene kommer hen og siger, I bliver lige nødt til at flytte jer lidt, fordi vi er faktisk ved at klippe bilen op, så vi kan tage de til skadekommende ud, og så siger fotograferne. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse, okay? Presse, okay? Jamen, det brænder. Altså, der er olie omkring. Det brænder lidt. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse. Jamen, hør nu. Der er måske... Der sidder nok fastklemt gribefar. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse, okay? Presse, okay? Jamen, så tager de billeder af de døde. Tag dem da. Det, vi skal sige, det er, at Localize selvfølgelig ikke er sådan. Nej, Localize er i øvrigt. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvad de tjener, for det kan ikke være meget. Ah, må det ikke, det giver lidt. Nå, prøv at høre. Vi har en god ven af programmet. Han hedder Søren Rasted. Ja. Og Søren er vores... I starten var han en gæstetilrettelægger. Pludselig så blev han fast tilrettelægger. Mm. Og nu er han bare... lad os kalde ham vores... vores stringer. Og vores Yoda. Han er vores stringer på en eller anden måde. Fordi han sidder hjemme i privaten. Ja. I stedet i Nordsjælland. Og så falder han over sjove ting, og så sender han dem ind til os, og så siger han, prøv at høre det. Han har jo også meget fritid. Læs det op. Han er musiker, han er rigelig med fritid. Mm. Han har faktisk ikke særlig meget at tage sig til. Og det er vi meget taknemmelige over. Nemlig, det var ham, der opfandt klagetelefonen, blandt andet. I formiddags ringer Søren, og så siger han, Anders, jeg har et fantastisk klip. Jeg har siddet og rodet hele min pladesamling igennem. Ja. Og så fandt jeg en papirsplade. Og det sker ikke, at jeg godt tænker mig at vide, at han nogensinde ser sin familie, Søren. Det håber jeg, at han gør. Men han bruger meget tid på vores program, og det er jeg pisseusendt. Altså, det er virkelig glad for, ikke? Hvad sagde Men han har fundet, kan I huske de der papirsplader, der var? Hvor at, altså det var ikke lak, det var jo ikke vinyl. Det var også en papir, en man kunne lægge op på pladespilleren, og så kunne den måske spille 3-4 gange. Og så var den tit med et musikblad, eller... Ja. Og det her, det er virkelig gammelt. Og hvis der er ældre lyttere med i... Kjelds alder. Så er der måske nogen, der har hørt reklamen før. Jeg er kun 35, og du er kun 24, Anders. Ja. Så derfor kender vi den måske ikke. Den var 3:26. Åh, oh, fedt. Vi hører den. Vi skal ikke nødvendigvis stoppe den. Der er masser, fordi der er rigeligt med mellemspil, kan man sige, til at tale ind over. Hoballon Hansen. Jeg tror, det er en figur. Det er noget western, der bliver spillet. Og så til sidst i reklamen, der kommer man ligesom med payoffen, hvor man fortæller, hvilket brilliant produkt det er, man prøver at sælge. Oh. Og man kan sige, når, hvis man ser punkt 1-reklamerne med Dick og Kås, og Harry-reklamerne og så videre, så handler det om alt andet end produktet. Og så er det skuespillere, der laver sjove ting, og så til sidst, tag S-toget, siger Ellen Hillingsø eller et eller andet. Ikke? Altså, og det er altså ikke noget, de har fundet på. Nej. Det var der også en gang for lang tid siden. Prøv at høre en gang. Ja, og kære lytter, vil jeg lige sige, skratten, det er... Det var noget, man lød i gamle dage. Sådan lød det, når man afviklede papirsplader. Ja, jeg tror, det var en tur på galopbanen, det der. Jo, jo, men... Støjen, ellers. Men vi hører. Der fik vi ram på Hopalong Hansen. Åh, nej. Jamen, prøv at... Den var 3:15 fra nu af. Lavet Aqua i øvrigt, ikke, når man hedder Hopalong Hansen? Jo, det var med på den plade, der aldrig blev udsendt. Så kører det derudad med lidt god country western filmmusik, ikke? Jo, der er både country og western. Og så skal vi høre, så fortsætter følgetongen eller sing-along-momentet. Det er også noget setup. Han er død. Prøv at høre. Hopalong Hansen her. Tak for sidst. Mig får de ikke ramt på med en simpel skyder. Nå, fik de ham ikke alligevel, jo. Så kører vi lidt videre. Dengang der tænkte man, ved du hvad, hvis vi har 326, så er det det, vi bruger. Ja, og det er hvorfor ikke... pakke det ned til 30? Præcis. Ja. Så skal I bare høre. Der skal noget helt andet til at gøre mig Hopalong Hansen kold. Nå, begynder vi at sige, lad os ind mod et produkt. Det er nemlig lige det, det er. Og det er en cowboy, han skal skydes. Skal han ikke skydes? Ja. Er han my dead body, cold, alt det der, ikke? Nu er der kun 2 minutter tilbage. Han har meget fritid, Søren Rastad, ikke? Det er det, jeg siger. Ser han nogensinde familie? Han sidder bare nede i sin kælder og... På muggen. Hvad laver Søren? Han er nede i kælderen. Hvad laver far? Hvad laver far? Men hvad fanden laver Lene imens? Prøv at høre. Fortsætter den. Lige om lidt, tror jeg. Vi slap den altså med, at der skal meget mere til at gøre Hopalong. Kold. Hopalong. Hansen. Kold. Kom bare. Skal jeg fryses, så skal det være på den helt rigtige måde. Upsan, så... Så kører det lidt musik igen. Vi nærmer os muligvis en payoff. Skal jeg fryse, så skal det være på den helt rigtige måde. Den lader vi lige hænge, ikke? Far, far, står der så et barn og råber ned i kælderen, ikke? Shh, nej, far er i gang med noget med lyd. Han spiller papirsplader. Det er også et blik ind i troldmandens værksted. Ja, det er det nemlig. Hov. Hov. Så er der kun 1 minut tilbage. Og som ringer de sidste nyheder. Hopalong Hansen er fanget, spærret inde, gjort kald i et køleskab af Philco Fort. Vi stopper lige. Prøv der kom den ellers som lyn fra en klar himmel. Vi vil gerne sige, vi har da ikke holdt os tilbage med at gøre grin af reklamebranchen og hobbyhassen og kokainen og alle de der ting, som selvfølgelig ikke passer på den danske reklamebranche. Nej, jeg har aldrig oplevet nogen ting. Men det interessante er, at dengang her, der var man skæv, da man lavede det her, det tror jeg. Og det var før, man havde opfundet has. Ja, og stadigvæk, kære lytter, hvis du ved, hvad det her gik ud på, ja. Måske var du med til at lave reklamen. Så ring dog. Så ring lige, eller skriv lige til os. Men vi hører lige de sidste 43 sekunder. Skal vi ikke lige have payoffninger til? Jo, nu kommer nemlig også den store payoff. Er fanget, spærret inde, gjort kald i et køleskab fra Philco Fort. Så. Okay, lad os komme tilbage til gamle Danmark og realiteterne. Arne Hopalong Hansen er sprællevende. SAG Savoy tilbyder dem et af verdens mest solgte køleskabe fra Philco. Datterselskab af Ford Motor Company, der er verdens næststørste firma. Og selvfølgelig har vi også en dusør til dem. I hvert af vores 5 distrikter trækker vi lod om et gratis køleskab blandt dem, der afgiver ordre nu. Køb det første køleskab i dag, og vær med fra starten. Ja. Hvad? Og en dejlig lang outro. Ja, men det er bare, fordi Søren, han var faldet lidt hen. Gået op og bede ungerne om at holde sin kæft, for han kunne gå ned i kælderen igen, og så er den stået og hakket det. Hold da kæft, det var god. Det var ligesom, det her er virkelighedens krønike. Jamen, det er meget, meget, meget smukt. Mm. Hører vi lige det musik, ikke? Så tager vi en program og sigter med en øjeblik. Ja. Slap af, mand. Hvad hører vi? Det er vellyd. Altså, det er jo bare Club des Belugas. Slap af, mand. Det er politiet. Ja, det er en lille fælde. Det kunne godt have været en af dine bladerkæld, eller en af dine nummer, men det er Anders Lund Madsen, der har taget et dejligt stykke musik med. Ja, så er vi nede på stranden og danse. Og det minder mig om, så står man og shaker cocktails til musikken, og pigerne er 17, og griller pølser. Drengene ser godt ud, og ja. Pigerne er også 25, ser stadig godt ud, og det er sommer, og det er dejlig solnedgang. Og pigerne er 43, og ser også godt ud. Og ser stadig godt ud. Med mig. Og ja, og i det hele taget er det bare en fantastisk sommer. Forestil jer, at vi rent faktisk for en gang skulle have en god sommer. Og det var sådan noget musik her, der lige kørte i baggrunden. Det var soundtracket til en sommer. Ved du, jeg kan mærke, at vi får en god sommer. Kjeld, har han sagt det? De hørte det først her på De Sorte Spejdere. Det bliver en fantastisk sommer. Ja, det gør det. Mine damer og herrer, her er De Sorte Spejderes programoversigt. Hov, inden vi går i gang, kan jeg sige. Ja, sig lige. Vi har om et øjeblik et direkte mobiltelefonlink til Danmarks kulturminister Brian Mikkelsen, for at høre, om det er muligt, at Brian også ville kunne anbefale os... Som cirkus. Eller anbefale bare også, så man kan lytte til os. Men her er De Sorte Spejderes programoversigt. For tidligt. Jeg vil bare gerne sige noget. Det er en rar lytter, vi har, der hedder Julie Bang. Ja. Hun har givet os et lyttertip. Hvad er det? Jeg vil bare sige, at indslaget har overskriften Bævertælling. Ja. Den er købt, Julie. Post for Søren Rasted har vi haft. Og så skal vi videre med vores føljetong. Ja. Den gasblå majse fik vi jo introduceret i går i TV2 Vejret, som jo altså havde breaking news, fordi jeg flyttede en majse ind. Nej, ud, nej, ind igen. Ja. Det fortsætter i dag. Ja, tak. Så er der højtlæsning. Af bøger. Ja, vi har Misser og Killinger, som jo altså har været hypet på gang. Den kan godt bære det. Og så er der i dag tilkommet endnu et værk. Lotte og Per er anderledes, som jeg vil læse op. Og det skal jeg da vildt sagt love for, at de er. Så har vi, hvad kan man sige, et sammendrag fra onsdagens udsendelse af Annie og Erik Goes to Hollywood. Ja. Det er Erik Damgaard og Annie Fønsby, mine forhåbentlig kommende forældre. De er i studiet den 16. april, direkte her på P3, i vores program, De Sorte Spejdere. Anders og jeg vil spørge, om vi ikke må adopteres af dem. Ja. Fordi jeg kan ikke vente, og jeg kan sige... at Annie og Erik, de er live i radioen på næste onsdag. Ja, og, vi har også og det er på dronningens fødselsdag. Og vi har også en forretningsidé til dem, som vi introducerede her i radioen allerede sidste uge. Den der maskine, der kan kurere alle sygdomme. Det er så dejligt. Så skal vi høre noget med Line Baun Danielsen. Ja. Vi skal sige tillykke. Hele programmet i dag er jo tilegnet Line Baun Danielsen. 60.000 har hun tjent i dag. På at vinde en sag i landsretten, som hun tidligere havde tabt i byretten. En sag om... privatlivets fred, hvor Se og Hør Ekstrabladet var tiltalt og nu er dømt. Right. Så skal vi også til anden del i føljetongen om, hvor blev de af og hvad er de blevet til. Ja. I dag der er det Martin, hvis du kan huske ham, Martin fra X-Factor. Hvad blev du af ham? I dag bringer vi, og det gør vi faktisk lige om lidt. Ja, det gør vi. Lige efter vi har hørt det næste nummer. Eller måske lige efter vi har haft... Martin, det var ham asiaten fra Vejle, ikke? Jo, det er fuldstændig right. Ja, det var. Og det er lidt ærgerligt. Havde hans bedste ven. Det er lidt ærgerligt at se, at en avis som BT, godt nok er den i krise, men at de så hurtigt stjæler vores koncept. Allerede i dag har de et stort opsatsartikel om, hvad bliver der af dem for X-Factor. Det synes jeg måske, at der kunne man godt holde sig for god. Man kan godt lige lade livet være tørt, før man begynder at pelse fruen. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse, okay? Presse, okay? Ja. Har vi hul igennem til Brian Mikkelsen snart? Nej. Det er et af er det de arbejdsrelateret Brian Mikkelsen, det der, eller er han klar eller hvad? Vi kan også ringe ham op herfra, hvis det er bare. Hele redaktionen sidder armene op over hovedet. Nå. Mærkeligt. Begejstret, men mærkeligt. Det, der sker nu, kære lytter, det er, at vores webcam via DR.dk/spejder, vil vi vende om, og så kan du se ud i det, vi kalder tosseburet. Ja. Og det er så derude, vores egne små silkeaber sidder ude, og lige nu er der to silkeaber foran mixerpulten, eller bag mixerpulten. Og så er der han med den store gamle mixer silkeabe, ja, som er, tager sig en tår kaffe. Ja, det er filosofen, og så sidder hundaben, ja, og gør sig lille silkeabe. Den lille silkeabe laver frækker der, og nu kommer der en ny silkeabe ind. Og så er der den røde orangutang silkeaben. Det er gry. Yeah. Vi hører en sjov joke i dag. Jeg skal ud og spise i morgen med Kenneth K., Mads Steffensen og Kanonkongen. Yeah. Og så er det Kenneth K., der skal lave mad, og han skal lave græsk tema. Mm. Og så sender han en sms, hvor han så skriver, Kanonkongen, eller Jesper Holm, som jeg ved ikke, Jesper har skrevet, at flammen ikke bryder sig om lam. Er det korrekt? Og så forstod jeg den ikke først. Nej. Men så var det fordi, at kanonkongen havde flamme. Været inde til flamme og citron. Ja, flamme og flamme, fordi han er rødhård. Yes, ja, ja, kan se det? Det var sådan set meget sjovt skrevet. Jeg har også en anden middagsrelateret... Jeg har ikke noget mod lam. Jeg elsker lam. Det er jo selvfølgelig ikke kanonkuglen, der ikke kunne lade være med at lyve. En medie- eller en middagsrelateret servicemeddelelse. Lars von Trier skal spise skoleærter i aften. Og der kommer en del gæster. Og jeg har lovet at sige, at det er klokken 6 og ikke 500 år. Og ikke 500 i. Og ham der, der hedder Peter, som faldt ned af skrænten sidste år, han skal passe lidt bedre på i år. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det. Det er politiet. Kjeld, så er der rockmusik. Hvad skal vi så høre? Cranky, og den nummer, der hedder intet mindre end David Bowie Cries for No One. Det var god, ikke? Jo, men... Det var rigtig god. Cranky og David Bowie Cries for No One. Hvor blev de af? Ja, undskyld. Nej, det er der også. Nej, det, nu skal det da også. Anders, be my guest. Hvad vil du sige? Jeg vil sige det samme, bare på en anden måde. Så det... Du siger det på din måde? Nej, din. Sniksnak. Hvor blev de af? Hvor blev de af? Og hvad blev de til? I en serie programmer i løbet af foråret sendte vi... Hvor? Hvad sker der? Vi har en jingle. Peter Lovs har lavet en goddamn motherfucking jingle. Nej, nu skal det da. Kære lytter, her til et nyt indslag. Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev de til? Sådan der. Se, så sidder vi jo i saksen nu, fordi ja. Så rent faktisk er det måske det bedste spot, der nogensinde er lavet her i programmet, og det bedste introduktion til ja. Til segment. Prøv lige at spille den igen. Ja, og så sidder vi her helt tomme vi i... Vi ved jo godt, at vi ikke kan følge op på slap det der. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse, okay? Presse, okay? Ja. Ikke? Ja. Og så jingler det. Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev de til? Mediestjerner kommer og går, og efter at have oplevet at blive tiljublet af store folkemasser, er det ofte svært at vende sig til en hverdag, hvor man ikke længere bliver genkendt på gaden. Ja. Pusle Helmut, Dildo Jill. Uden sammenligning. Og Lars Danesgaard. Bare for at sige. Der stod det Kajsø, og det læste vi op i går også. Lars Danesgaard er ikke nogen haspin. Nej, undskyld. Alle mærkede de opmærksomhedens beruselse ja. Og den overvældende tomhed, som kom efter den pludselige succes. Ja. I dag ser vi på en af de hedgangne mediestjerner, nemlig Martin fra X-Factor. I går var det jo Laura, ikke? Tude Christian, kunne man sige. Kan du huske X-Factor, et tv-show, som var en stor succes? Mm. Det kørte på et tidspunkt her i Danmark. Ja. Og efter at have været verdensberømt i hele Danmark, valgte Martin overraskende retning senere i hans tilværelse. Oh. Efter berømmelsen sødme var over, og hverdagen igen ramte ham, fandt han ind til hans virkelige interesse. Og det er den, han fortæller så os om her. Oh, det er svært. Det er tid, nu er tid. Ja, tid. Det kører. Før tid. Martin, han var jo en 15-årig dreng, da ja. Han toppede, eller ikke da han toppede, men da han brød frem. Spændende er det, hvad det blev til. Hvad blev der i ham? Ja, det kommer her. Når jeg nu kigger på dig, så kan jeg se, at du har tre store fingerringe på. Den ene, den forestiller sådan et, hvad kalder man sådan et kors der? Jeg tror, man kalder det et jernkors. Et jernkors, og så er der en hestesko på dine lange fingre, og så sådan et Lucky står der, et 7-tal, og så står der Lucky henover. Ja. Det er nogle ret store fingerringe. Er det ikke besværligt at gå med sådan nogle, når man er murer ligesom dig? Jo, men jeg har heller ikke på til hverdag, eller det er mere, når jeg har fri og i weekenden og sådan. Har du glædt dig på til lejligheden nu, hvor jeg skulle komme? Nej, det har jeg faktisk ikke, så... For jeg kunne ikke finde min rigtig fede læderbukser, så det var lidt ærgerligt. Men ud over dine fingerringe, så har du sorte cowboybukser, og så har du sådan en t-shirt, du har klippet ærmerne af, ja. Måske. Men det mest bemærkelsesværdige ved dig, det er altså dine tatoveringer. Det er også lidt en statement at have, man, altså, man har en Guns N' Roses-tatovering på sin underarm. Altså, det er meget in your face, eller hvad man skal sige. Du bor her i sådan en lille etværelseslejlighed. Jeg har boet i København i 3 år, og især ved at komme ned på The Rock inde i byen, så der møder man mange samme slags, eller hvad man skal kalde dem. Så her på dit glasbord, der står der et bur, og ned i buret, der er der 2 små dyr. Ja, det er mine 2 ørkenrotter. Det er Michael Laudrup og Brian Laudrup. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte dem det. Nok fordi jeg synes, det var de grimmeste navn, jeg kunne tænke. Over ved radiatoren, der har jeg lige fået øje på dine cowboystøvle. Går du i nemme til daglig? Nej, jeg går mest i dem, når jeg går i byen og i weekenden. Og sådan, de er ikke skide behagelige at have på, men det er lige meget, hvis jeg ser cool ud. Hvad betyder det for den måde, du lever dit liv på nu? Du er trods alt kun 24. Det er helt sikkert noget med musik at gøre, men fordi at, jeg lever mit liv meget, som jeg har lyst. Altså fyrer den af så meget, jeg kan. Altså. Og jeg er så sigt ligeglad, hvad folk synes om det. Altså må de kalde mig, hvad de vil. Er du gode venner med dine underboer? Jo, de spurgte mig, om mig, der lavede graffiti i opgangen. Og det kan egentlig godt være, men jeg har sikkert været så stiv, jeg kan huske det. Skruer du tit højt op? Ja, men jeg tror, det er især, hvis jeg kommer stiv hjem fra byen, så skruer jeg fuldstændig op og falder i søvn minut efter, og så kører det hele natten. Sådan, Martin, dit lille pus. Jeg vidste, han havde det, Isa. Britt Mikkelsen, du sidder formodentlig og lytter til programmet nu og tænker, skal jeg ringe ind? Ja, du skal. Vi skal have Danmarks kulturminister igennem på telefonen. Kan man få et lille forord? Bare et lille et. Jeg vil elske det. Han er vores øverste chef. Det er han. Vi går direkte til toppen, du. Ja, han er på vej igennem æderen. Hvad hører vi, Kjeld? Ja, det er operator, ja, altså, please. Jeg vil gerne fortælle dig det, men det er Anders. Endnu en gang, Anders Breinholt, som... Anders Lund Madsen. Undskyld, Anders Lund Madsen. Altså, man ja, kan huske ja. Rødhold, Breinholt, flammen, ja, flammen, som ikke kan lide lam. Og jeg er citronen. Jeg elsker lam. Nå, så er det flammen, der er vild med lam. Jeg vil godt, kære lytter, sætte dig ind i redaktionens arbejde. Det er sådan, at lige nu der er der nogle tekniske problemer omkring vores telefonsystem. Men vi er så ved at finde en anden løsning. Det, vi så bare mangler nu, det er et nummer, så vi kan få fat i kulturminister ja. Brian Mikkelsen. Og vi det ligger i din telefon. Det gør det nemlig, og vi har bedt filosofen om at hente min telefon op på redaktionen. Og det var en gang i sidste kvartal. Og det var for fire numre siden, at... Og han er så i gang med barns første sygedag eller noget nu. Eller også han er blevet kidnappet. Det kan vi ikke se bort fra. Men hvis Brian Mikkelsen lytter med, nu må du gerne ringe ind nu, for nu virker telefonerne i det hus, du har været... Nej. Så Brian, kære Brian... Nå, nu kommer filosofen også. Ved du hvad? Vi, nu går det ja, jeg tror, det, der sker det nu, at når filosofen vælger så at gå udenom... Ja, men og det er også, fordi han skal ind. Det, der sker nu, er, at filosofen er kommet ned i kontrolrummet, altså selvgabeburet, og kan ikke finde har noget. Ikke nogen telefon med. Kan du ikke finde vores telefon? Nå, okay. Hallo, Brian. Hej, Anders. Hej, Brian. Dejligt at høre fra dig, og Anders og Anders. Deres excellence. Brian Mikkelsen, Danmarks kulturminister. Velkommen til programmet. Ja, hej. Jeg har hørt på jer hele timen her, og det har været dejligt. Jeg tænkte, nu må det ringe til jer, før I fandt mig. Ja, naturligvis. Så jeg skulle bare ringe til jer, da jeg hørte jer her for en halv time tid siden. Ja, men det, der har været lidt... Jeg vil jo gerne gøre reklame for et suverænt eftermiddagsprogram, som De Sorte Spejlere. Naturligvis. Og to så fremragende værter. Naturligvis. Hvad hedder det, Brian? Hvor er du henne lige nu? Jamen, nu kører jeg imellem Roskilde og Næstved. Jeg er på vej ned og åbne en børneteaterfestival nede i Næstved. Har de besøgt et arkiv og skal ned og åbne et museumsudstilling bagefter nede i Fuglsang. Så hele dagen går med at køre på landevejen her på Sjælland og åbne udstillinger og snakke med kulturfolk og andre mennesker. Og hvor er du lige nu? Er du på motorvej? Eller nu er jeg på motorvejen imellem Roskilde og Næstved. Altså og skal som sagt åbne en udstilling dem lidt. Brian, må jeg bede dig om ting? Har du mulighed for at kunne tage telefonen op til blinklysrelæet, så vi kan gætte på, hvilken bil det er, du kører i? Jamen, jeg tror, han sidder omme bag. Jeg sidder omme bagved. Jeg kører jo ikke selv nu. Kan du... Der er jo skud til det. Spil nu lige med Rasmus Madsen. Brian, kan du ikke få din chauffør til at aktivere blinklyset, tror du? Bare kort. Henrik, kan du ikke lige aktivere blinklyset? Ja. Kunne I høre det? Ja, jeg vil godt gætte. Jeg gætter... Okay. Vi ved jo. Det kan, du jeg gætter. Jeg tror bare, Brian har fået en ny bil. Ja, det er en Phaeton. Du vil gætte på en Phaeton? Ja, Volkswagen Phaeton. Så siger jeg, det er en Audi A8. Nu ved jeg jo tilfældigvis, at begge to interesserer rigtig meget på biler, og ikke bare spiller det, men I ved meget om biler. Mm. Og I kan altså ikke høre på blinklys, fordi jeg har ikke fået en ny bil endnu. Så er det 745? Jeg kører stadigvæk i den gamle Bimmer. Oh. Ja. Men det er rigtigt, der kommer snart en ny. Men Brian, altså, det var selvfølgelig det, I gættede jer på. Gættede til, men jeg ved, I ved meget om biler, men der kunne jeg altså ikke høre på blinklys her. Men Brian, det må du give Henrik og dit departement. Det, der er det fede ved den, du kører i, det er... at der, hvor taxameteret engang sad, det har de altså fået blændet meget godt op i instrumenteringen, de huller der, hvor skruerne sad. Det synes jeg er flot lavet. Det er lækkert finish, men det er også det der tigtræ kommer til sin ret. Jamen, jeg har ikke så meget tigtræ, men det er rigtigt. Jeg kan se en GPS her, hvor der ellers er taxameter. Og så 25 km til Næstved her. Hvilken bil køber du nu? Ministeriet også. Vi tænker os om lige nu, fordi der er sådan en regler med, at man skal køre 4 år og... Hvad er det? Hvad meget, Henrik? 175.000 km? 150.000 km. Uh-huh. Og så kan man skifte, så derfor... Er det derfor, du er ude at køre nu? Så prøver jeg at få skudt en masse kilometer ind. Nu skal jeg jo ned og åbne det der børneteaterfestival. Ja, netop derfor er du bare ude at køre lidt rundt. Ja, og så kører jeg til Jylland og til Skagen og Sønderborg. Brian, det er da også en fed dag, sådan, som kulturminister at ligge og åbne så interessante udstillinger. jeg tror, I to skal med næste gang. Altså, så kan I sidde og gå rundt i bilen og drikke et tomt vand. Det er jo en lidt speciel dag for dig, Brian Mikkelsen, på grund af cirkusaffæren. Eller Circus Arena Gate. Circus Gate, ja. Hvor vi forstår, at du har været inde og anbefale folk at gå i Circus Arena. Ja. Jeg håber for at gå i cirkus. Jeg synes, det er fantastisk. Og jo mere cirkus, jo bedre. Det giver gode familieoplevelser, og det er sjovt. Mm-hmm. Yes. Og lige så vel som jeg anbefaler folk at høre musik og se film og gå til udstillinger, så vil jeg også anbefale folk at gå i cirkus. Ja, ja. Okay. Men Brian... Så Anders, jeg synes, I skal tage i cirkus. Du er godt klar, at Anne Bennevejs engang slået en ihjel. Og det har hun selv sagt. Og det er hørte, bare... du sagde. Den historie må du fortælle mig bagefter. Du lyder meget alvorligt, da du sagde, hun det er mere... Det var noget familie, og det var med hjernedødskriterier og sådan nogle ting. Og hun har ellers godt cirkus, vil jeg sige. Okay. Ja, og det er på højtid, du får sagt det, fordi hun har været halvmuggen jo. Ja, men jeg har også sagt til hende, at nu skriver vi, hvis hun gerne vil have det, så skriver jeg foråret i hendes katalog næste år, fordi det er et rigtig godt cirkus. Det hedder program i Bennevejs, Brian. Hvad? Puh, det var godt, du korrigerede mig det, Anders. Der er bare et minut til nyderne, så jeg vil bare høre. Okay. Det vi jo fisker efter, kære Brian, det er jo... Er det muligt for dig at lave en anbefaling af, at det her lille program, som jo også er kultur... Lyt til de sorte spejdere, kære lyttere. Et fantastisk program med to suveræne værter. Jamen, det kan godt være, at det er fint, men jeg kan lige sige mit navn, Brian Mikkelsen. Ja, det er faktisk rigtigt. Sådan, hvad skal du igen? Mit navn er... Anders, mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til de sorte spejdere. Et fantastisk eftermiddagsprogram med to suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange kugleskørt. Kugleskørt, skulle vi lige have snakket om inden... Den kan også klippes ud. Kan du ikke sige mega cool, Brian? Mega cool. Eller street. Jeg synes, det er et godt program, I har. Det må jeg godt nok erkende. Ja, tak. Det vil tillade. Du er et godt menneske. Brian, kan du have en rigtig god weekend og hilse i Næstved og Skørping og Sorø og Biltofte. Og Lolland. Og hilse Henrik og sige, at en Audi vil klæde ham godt. Og kør forsigtigt. Det vil jeg sige til ham. Tak. Ha' det godt, begge to. God tak skal du have. Moin. Moin. Klokken er 15. Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til de sorte spejder. Et fantastisk eftermiddagsprogram. Med to suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange kugleskørt. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kugleskørt. Nemlig. Velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow, direkte her på P3. Vi sender ind til klokken er 16, og i denne her time, der skal vi forbi Thy og snakke med Kasper, vores gode ven, landbrugseleven. Det skal Thy. Så skal vi forbi Annie og Erik i Amerika, og hvis vi når det også, bævertælling. Ja, det håber jeg. Og så naturligvis Tættes Bingo. Og vi glemte at spørge Brian om nogle flere penge. Ja. Men, men sådan er det, når det pludselig går stærkt. Ja. Det er sådan, at i går kunne vi offentliggøre, at TV2-vejret, altså det der engang var vejrudsigten på TV2, det som i dag er alt andet end vejret, eller det vil sige, vejret har lige 30-40 sekunder, så er der alt muligt andet halløj og spas, der er kugleskørt med. Og man har altså valgt på TV2-vejret at sætte en fuglekasse op i værhaven, og det er jo virkelig... Kugleskørt. Og, okay. Nej, det er godt, det er godt. Jamen, jeg kan ikke koncentrere mig, fordi det var kun et sekund, så min hjerne kan slet ikke nå at følge med. Jamen, så får du den her ting i. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i det presse, okay? Presse, okay? Ja. Det er også mærkeligt, når en betjent beder en om, gider du ikke flytte dig lidt? Altså, så bliver man da nødt til at sige til ham, slap af, det er pressen. Der har man altså sat en fuglekasse op i værhaven over i Odense. Det har man, fordi... På den der hemmelige lokation i øvrigt, hvor TV2-været ligger, ikke? Ja, og det har man gjort for den måde, at man tænkte, så kan fuglene lave arbejdet, og det skal jeg da love for, at de har gjort. Ja. Og man har sat et webcam ind i en fuglekasse, og ind i kassen er flyttet en... mejse. Ja. Det er den gasblå... Kugleskørt. Mejse. Og Mejsecam Gone Crazy hedder indslaget ifølge redaktionen her. Ja. Og TV2-været er altså flyttet ind i en fuglekasse og monitorerer nu mejsen intensivt. Hvad laver en mejse, når den er sig selv? Spiser den, sover den, plejer den sin fjer? Alle disse spørgsmål og mere til hjælper TV2's mejsekam med at besvare. Og vi spillede jo i går klip fra... Vi spillede indledningen faktisk af hele mejse-sangtræ. Per Flynn valgte at lancere... Majsen er inde i kassen. Ja. Og så, Per Flynn, jeg står i min reddangrigens sweater. Og Anders, det udvikler sig... Ja, det udvikler sig hurtigt. For det er nu tre vejrudsendelser, vi skal høre. Det er et klip fra en vejrudsendelse går aftes på TV2 Vejret, og så er det to fra i dag. Og det interessante er, at den fra klokken 7 i morges, det er nok den anden, vi kommer til at høre, tror jeg, i klippet her. Læg mærke til, hvordan og præcist og hvor skarpt, og vi kunne lære meget af det, man præsenterer majsen. Altså, det er ikke som om, at man skulle have set med eller hørt med på TV2 Vejret. Man forklarer virkelig grundigt majsekagens, hvad det går ud på, ikke? Åh, flot. Mit navn er Brian Mikkelsen. Okay, vi kører. Er vi klar? Ja. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Det, der vil være fedt, og det er bare en idé. I kan tage den, som I vil, derovre på STV. Jeg er sikker på, at de har holdt møde om det her. Det er... Nu når I har kameraet ude, sæt kameraet til det, der hedder en båndoptager. Ja. Optag, når fuglen er der, og så gør I det, at... Så viser I det. Så når den gasblå hævner, han flyver ind i kassen, så optager I det. Ja, præcis. Og så viser I det, så man ikke live skal stå der og sige, lad os se. Nej, der var han er ved at starte en knallert. Man kan også gøre en anden ting. Man kan også købe en nede på Zoologisk Museum, en udstoppet gasblå blåmejse, og fucking banke den ind i en pæl ind i kassen, og så kan man filme lige så tosset med ved, og den fører sig ikke. Jeg kunne godt tænke mig, hvis Anders Morgenthaler, en anden glimrende tegner, havde været til stede nu og kunne tegne, for jeg kan godt se ind i hovedet vingerne op på rattet, eller styret den her knaller, og så det der helt tynde fugleben, bare stor kickstart. Den vil ikke starte. En knaller, ikke? Jo. Kære lytter, så er vi i gang med anden time af Det Sorte Spejder. Hvad hører vi? Vi hører Annika. Jo, Anders. Pludselig kom hun igen. Annika Aakjær. Dansk singer-songwriter med en masse rim på hjertet. Det var Lille Filantrop med Annika Aakjær. Hvad så, Anders? Det gjorde ikke ondt, vel? Hun boede slet ikke. Går vi videre? Kugleskørt. Kugleskørt. Jeg elsker Erik og Annie. Det gør jeg faktisk også. Og jeg vil være deres søn. Kære Erik og kære Annie. Vi siger, man brug for en søn. Vi siger, brug for to sønner. Ja, især. Ja, tre. Jeg er især vild med Eriks knivskarpe observationer. Ja, helt seriøst. Der er ikke noget som helst, som går den mands næse forbi. De er så søde og så dejlige. Mm. Og de kommer herind på onsdag, var. Og så ved du hvad, så spryder jeg mig om, at hun har så dårlige tanker om sig selv, at hun skal have en stor røv. Nej, Annie altså. Ser fantastisk ud. Og hvis der er folk, der siger, at hun ser lidt... Nej, det passer ikke. Så vil jeg bare sige, hold op med det der. Lad være med at sige sådan noget. Om. Ja. Og hvis der er nogen, der snakker sådan om min mor, bang, så falder hammeren, ikke? Ja, hommerhammeren. Ja, hommerhammeren. Ej, jeg gad godt at køre hommer med Annie, ikke? Men det tror jeg ikke, hun gider længere. Jeg gad godt at køre tør med dem. Jeg gad... Ej. Ja. De kommer herind, og så starter vi bageriet for alvor. Kører vi noget musik? Og hvis ens røv er mindre end ens læber, så kan man da ikke tro, den er for stor, kan man? Jeg går ud fra, at det var ironi. Nej, det var jeg går ikke ud fra, ja, det vil jeg da håbe, det var. Det er din egen mor, du taler om. Ja, men det er det, jeg siger. Hun har en fiks lille røv. Præcis. Om et øjeblik skal vi ringe til Kasper for Thy. Han er fri om 2,5 minutter. Tolstrup. Ja. Hvad hører vi? Vi hører 1-2. Og nu skal I ikke... De sidste var der, vi spillede 1-2, så var der 15, der skrev ind. Det er ikke 1-2. Det er et fransk band, der hedder 1-2. Og et nummer her, der hedder Carry Me Home. Og det vi gør, det er, at vi ringer op til Kasper fra Thy, vores gode ven, som er landbrugs med. Og grunden til, at vi ringer nu klokken 15... Nej, du skal også have en lille elefant. Tak. Den er 15:55 nu. Han plejer at sidde på toilettet. Han har gjort sidste to fredag. Forhåbentlig har han ikke nået at komme ud på toilettet, når vi ringer så tidligt. Så fik vi ham. Ja, mens vi venter, kan vi sige Anders Morgen. Hallo. Hallo. Hej, men... Hvad siger du med Anders Morgen? Øjeblik, Kasper. Han siger, at han har tegnet fuglen og prøver at sende den ind til os i øjeblikket. Der har lige fået en mail. Hallo. Er det rigtigt? Ja. Hallo, kan du høre, Kasper? Ja. Hej, Kasse. Fyr. Jeg tror, han har hængt på. Han kan ikke høre os, du. Så er der noget galt med vores telefoner. Nej, nej, nej. Det var da Peter, kan du ikke ringe ham op derude for dig, så? Ja. På nødtelefonen. På dit manuskript har du nummeret. Og nu, på vores webcam, dr.dk/spider, på webcamet, der kan du se vores hårdarbejdende redaktion, hvordan de arbejder. Ja. Under så hårdt pres som den her udsendelse. Og hvis der er webcam hjemme med Kasper, så vil man se ham spæne ud på toilettet lige netop, som vi taler. Anders Morgenthaler har altså tegnet mejsen. Det dejlige menneske har tegnet den gasblå mejse og vil gerne sende den herind. Satansyngel@dr.dk. Det må være det. Scan den, scan den, scan den. Satansyngel@dr.dk, Anders. Kom. Ja. Ej, jeg glæder mig til at se den, fordi det er en uden pis. Jamen det er. Og det var også derfor, jeg sagde Morgenthaler tidligere. Det, jeg kan lige se ham tegne en gasblå mejsehaven. Helt sø, og det var det godt hørt, Kjeld, der. Ja. Det er derfor, jeg bliver så glad, når du er herinde. Jeg kan det der med lyd. Ja, du maler med lyd. Kasper, kan du høre os? Ja. Undskyld. Nej, Kasper. Det var ikke længe om dig. Jamen, det er noget teknisk. Kasper, ja. Klokken er nu 15.32 og 30. Og du har fri i 2,5 minutter. Toilettet, kan vi høre. Nej, jeg sidder der med stue. Nå. Derhjemme, eller hjemme hos din morfar? Derhjemme. Kasper, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det også mere passende sted at sidde, når man er i radioen. En hjemme de gamle, eller på Nej, jeg er nu på toilettet selvfølgelig, Kasper. Nå. Kan du beskrive, Kasper, der hvor du sidder nu, hvad ser du? Hvad er der i dit synsfelt? Jeg ser en meget tom sandfod væg foran mig. Fordi jeg ikke har fået hængt min plakat op endnu. Så... Er det Chuck Norris, der skal op der? Nej, det er ikke. Hvad er det? Er det den der, den gode gamle med arbejdsmænd, der sidder på en bjælke op ved en skyskraber og spiser madpakker? Eller er det den der med sådan en fløjlsplakat, hvor man kan røre ved, og så en panter, der ligesom om den er rigtig har skin? Føler røret, nej. Eller er det Monéen med den lille café? Nej, det er hovedsageligt Simpsons plakater. Nå, glimmerne. Det er godt. Den ser du så ikke, hvordan den ikke kommer op og hænge nu. Hvad er der ud over væggen? Mit lille grimme stuebord med røde ben. Som ikke passer til resten af de mørke møbler. Hvad siger du? Hvorfor snakker du om mig? Og hvad ser du mere? Min mørkebrun lædersofa, lidt planter i vinduet, hjemmebiograf. Hopsan, ikke så fast. Planter ikke i vinduet? Hvad er det for nogle planter? Kaktus? Hash? Hvad kan man sige? En tynd stueplante eller sådan noget andet. Nu taler han om mig. Det er da mærkeligt. Hvorfor sidder det metafor? Sig det bare, hvis du synes, vi ikke ser godt ud. Så sig det da. Så er man en tynd stueplante. Er det en yogapalme? Jeg ved sgu ikke, hvad det er for helvede. Okay. Ja. Hjemmebiografen, godt. Og så er vi ved at være der, ikke? Jo. Er der nogen fødevarer i lokalet? Det ved jeg ikke. Jeg føler ikke trang til at kigge under min sofa, men det tror jeg ikke. Ej, Kasper. Kasper er en god dag. Se, der kommer Anders, prøv lige at se. Kasper, det er... Jamen, vi snakker... Kasper, vi har... Ej, hvad er det? Kasper, den skal du se. Kasper, prøv at... Har du hørt det program i dag? Ganske kort. Vi snakkede på et tidspunkt om en fugl. En mejse fra TV2. Fugl blommejse. Ja, og så siger Kjeld, det lyder som om, der er ved at starte en knallert. Og så siger jeg, ærgerligt, Anders Morgenthaler ikke er, så kunne han have tændt. Så kunne han have tegnet en tegning af en blommejse på en knallert. Og det er en puktrikker, kan jeg se. Det, Anders Morgenthaler har gjort nu, det er, at han har faxet, eller e-mailet, scannet en tegning af blommejsen. Og hvad står der, Anders? Der står, som vi foreslog, jeg skulle fandme aldrig have sagt ja til det lort. Og så ser man... Og under nede står der TV2's blommejse på vej til morgennyhederne. Virker træt. Og det er på... der er en mælkekasse bagpå. Der er selvfølgelig en mælkekasse bagpå. Det er en Puk Maxi med mælkekasse, og den har hjelm og briller. Og kunne man scanne den, så den kunne nå at komme op, så det bliver aktuelt, kommer op på hjemmesiden. Det sker allerede nu. Det er sat i værk. Morgenthaler, vi vil også adoptere sig dig. Ja, det vil vi også. Og Kasper, kunne du tænke dig også at få to drenge, to knægte? Ja. Det er måske det mærkeligt, at dine børn er ældre end dig, men... Vi skal bare sidde hen i sofaen og se på dig. Hengivent og alligevel en lille smule glad. Hvordan har det været i dag på arbejdspladsen? Det har været kort. Nå. Hvorfor? Jeg fik tidlig fri. Nå. Så kunne vi da godt have ringet før. Men det... Ja. Jo. Vi når det nok. Det er da også som man siger. Ja. Og hvad skal du lave i weekenden, Kasper? Ja, i weekenden... Nu er jeg så skal op til min frisør. Upsan! Er det oppe i Fjaltring? Nej, det er godt nok i Tiste. Men det gik godt rød, Kasper? Nej. Okay. Og hvad skal du så efter frisøren? skal hjem til de gamle og spise. Så du vælger altså at gå til frisøren, når vi er klippet, og se farlig fin ud, og så direkte hjem til mutter og fatter. Og håber, at man fatter flest dig af. Hvad frisørmæssigt, jeg vil da godt lige dvæle lidt ved, har du nogle planer, eller op til frisørens ligesom idérigdom? Halv om halv. Okay. Hvad hedder frisøren? Hun hedder Margit. Det hedder det jo tit. Så salongen hedder frisør Margit? Eller She Margit? Jeg ved ikke, hvad hun kan. Margit Kofyr? Eller Salon Margit? Kasper, du skal bare huske en ting. Hvis frisøren også har et navn, så skal du sige nej tak. Ja, det er ingen løgn. Kasper, nej, der griner bare, bare for at grine. Bare for lidt af i nakken. Du prøvede at... Kamuflerede det i et host. Ja. Men Kasper, det jeg vil sige, det er... og du får det gode råd alligevel, selvom du ikke vil have det. Det er jo, at hvis du skal ud i aften eller i morgen, ikke? Så skulle du jo bestille tid i onsdags, fordi det, det der med lige når man kommer ud fra frisøren, det er fedt, altså, der går lige en dag eller to, så sidder håret helt perfekt. Yes, eller tre dage. Det er på tredje dagen, man har perfekt hårdag. Den dag, hvor man lige er blevet klippet, kan vi så godt blive indenfor. Den har han også valgt at lægge hen til morfærer, ikke? Og det, de skal jo ikke vindes for sagen. De er vundet. Ligger frisør Margits salon i gavlen af en garage? En guldstensvilla. Og spørgsmål nummer to. Har hun en Fiat 127, hvor der står Margits ekspresklip, og så kører hun ud på lokale plejehjem og klipper? Ja, og slår folk ihjel. Nej. Og nej. Der var mange flere spørgsmål. Tak skal du have, min ven. Godt så. Kasper, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt indtil, og hvorfor Kasper havde fået sig til at fri for arbejde, om der havde været problemer, eller... Der var ikke flere nosser, der skulle have smukke grisen. Der var op og skændes med en af grisene, eller der var måske en gris, der havde været lidt provokerende, eller... Den spillede op til ham. Nej. Sker det nogle gange? At der er bare sådan én gris, der er pissirriterende, som du ved, alle de andre makker ret, og så er der én, som lige skal teste dig. Ja, sådan Anders Breinholt-gris. Ej, det sagde du, det gjorde jo ikke mig. Det er meget godt billede, altså. Ja, det er det faktisk. Men er der sådan jo, nogen? Jo, det hænder der. Det hænder der. Er der? Ja. Vi kan også spørge på en anden måde. Er der nogen svin i din stald, der stadig har noget i pungen? Altså, hvor stenene har fået lov til at falde ned, som man siger. Ja. Ja, så render der noget ordner. Jamen, er der nogle gange, hvor du står der og kastrerer små gris, og så pludselig får barmen, så tager hun kun den ene? Nej. Okay. Kasper, hvad skal du lave i morgen? Jeg har ingen anelse, hvis jeg skal være ærlig. De der ungdomsløsind, skal du til at lægge på hylden? Den 23. maj, min ven, der sender vi vores sidste udsendelse inden sommerferien. Ja. Og for dig. Ja. Og der kan man ikke sige hjemme for dig. Enten hjemme for dig, eller hjemme for dine forældre. Det er vi lige ved at finde ud af. Ja. Nå, det er I ved at finde ud af. Nå, okay. Nå, det er vi. Hør dog efter. Kasper, du er også rart, mand. Men du har da også det, der skulle have sagt. Ja. Men nu, når københavnerne kommer kørende med en flåde OB-vogne og pløjer hele Villavejen op, ikke? Så, vi vidste ikke, at de der fliser, de knækkede, når der sådan en 24-tons OB-vogn kommer og holder der. Kasper, der regner vi det med, når vi kommer og sender op for dig, at der er lidt mere styr på tingene. Mm. Slap dog af. Det er også rigtig nok. Anders, du skal faktisk slappe af. Eller jeg kan formulere sådan her. Slap af, mand. Nu skal du få hisse i dit presse. Okay? Presse, okay? Ja. Kasper, slap af. Det er pressen, for helvede. Har I ude på bedriften der, er der så... altså, flisemæssigt, hvordan ser det ud? Jeg er ikke helt opdateret på det flisemæssige. Er det SF-sten? Liga-blokke? Er det SF-sten? Nej. Okay, jeg ved det sgu da ikke. Jamen, du er da vokset op ude på den fædrende gård. Hvis vi laver det derude, så må du kunne huske, da du lavede hinkeruder. Nå, hjemme ved de gamle. Ja. Hvorfor fanden kalder det en gård? Jamen, så er jeg hjemme i parcellen for hende. Og det er sgu da rigtigt. Undskyld, det er ikke en gård. Jamen, jeg bliver helt forvirret. Jamen, det er da også os. Hjemme der, hvor, og nu skal jeg fortælle dig, så vi husker det, hvor der holder en champagnefarvet Mitsubishi Karisma, hvor nummerpladen starter med Z eller Y eller noget. Ja. Så ny er den. Så ny er den. Ja. 2,0 motor. 1,6. Kasper, en anden ting, jeg godt vil spørge dig om. Taget den også GLX. En anden ting, jeg gerne vil spørge dig om, det er tirsdag den 22. april. Ja? Der er Anders Ejl blevet spurgt af Metro Express-avisen, om vi kunne tænke os at være chefredaktør for en dag, eller redaktør for en dag. Så det vil sige, at vi bestemmer store dele af indholdet i avisen. Mm-hmm. Det er præcis. Anders laver en boligside. Og den glæder mig nu til. Jeg glæder mig meget til at se. Temaet er råd. Jeg skal lave en biltest, hvor jeg anmelder blandt andet en Audi S5. Kjeld kommer med helsetip. Kjeld kommer, som man kan høre. Hvordan man slipper af med en hoste. Rygerlunger. Hvad nu? Ja. Og så, Kasper... Det er at leve med rollata. jeg skal dø. Hvad nu? Kasper, så har vi jo spurgt dig allerede inden nu. Ja. Vi har snydt lidt på forhånd og lavet den bage. Ja. Om du kunne tænke dig at skrive en klumme i avisen. Og der har du været så venlig at sige, det vil du nok gerne. Ja, det vil jeg nok gerne. Har du vil du gerne, nu? Eller vil du ikke gerne? Ja, det er jo selvfølgelig vigtigt. Jeg vil godt gerne. Men har du allerede nu fundet ud af, hvad du vil skrive om? Hvad kan vi glæde os til? Jeg er blank. Kan du komme med et par emner bare, eller et par omdrejninger? Vi skal heller ikke forsere det. Nej, det er bare, hvad du har tænkt, for jeg ved, du har tænkt, og du er en meget eftertænksom ung mand, og jeg ved, at du allerede har tænkt over nogle ting, der kunne være i dem. Hvad har du tænkt? Ikke at du behøver at afsløre det, for jeg synes ikke, vi skal afsløre det, før det er i avisen, og folk tager Metro Express. Den er jo gratis. Kasper, hvad har du tænkt over? Der må jeg være ærlig og give det fordybende svar at sige ingenting. Ja. Ja, det er sådan en rigtig journalist, tænker jeg. Ved du, det kender jeg nogen, der har lavet radio om i rigtig lang tid, og det går godt. Slap af, mand. Kasper, vi skal også til at ringe af. Ja. Gab, nu kan vi altså godt komme videre i teksten. Lige netop, Annie. Fordi at vi skal lige nå en enkelt gang til det, Spingo. Nå. Kære pus. Hvis du finder ud af, at der sker noget i weekenden, og du deltager i det, der sker, vil du så gide at fortælle om det i næste uge? Ja. Fedt. Ikke smart. Ja. Ved du, hvad vi er? Det vilde er, at du har sådan noget søvnopnø. Eller hvad det hedder, sådan noget drusersyge? Sankt Folkdans. Jamen, hvor du bare lige falder i søvn, så vågner du op, og så kan du sige ja og nej. Hvad fanden er drusersyge? Det er det, Kasper lider af. Drusiske militser, det er meget længe siden, de var aktive. Det var det, Lars Lykke var med i. Ja, han var faktisk en... Han havde også drusersyge. Og druiderne. Men Kasper, så du har bare ikke hørt efter, og det er, jeg elsker dig, og jeg vil sige, at jeg er glad for, at vi må ringe til dig fredag efter fredag. Ja, og vi er også glad for, at du tager telefonen, og ved du, hvis det hele går galt, du sidder og tænker, hvad er med i, så skal du bare huske disse ord. Cool skørt. Det er det, du laver. Kan du have det godt? Ja. Ha' en god weekend, Kasper. Ha' en god weekend, smukke mand, ikke? Ja, tak for det. Moin. Moin. Moin. Så er der Tue Vest i radioen. Ja, jeg så, han gik ind på hitlisten som nummer 84. Jeg vil godt sige, køb Tue Vest-plade. Han skal sgu længere op. Hvis man skal have en ordentlig plade, der er bedre end Buttensjøens og bedre end Rasmus Nørs-plader, så skal man købe væsentligt bedre. Den her. Det er den nye med Tue Vest. Tilles Bingo om lidt. Det er altså en god plade. Vi er nået hertil. Tue Vest har lavet. Ja. Og jeg synes personligt, er bedre end Rasmus Nørs og Buttensjøens til sammen. Det er jo smag og behag. Det er i den grad. Men jeg synes, at hvis man går ud og kører de to andres, så skal man altså også købe. Nej, du skal det ikke lide som sådan noget med lidenheds noget. Nej. Tue Vest-pladen er bare pissegod. Ja, den er. Vi har altså været en god dag i dag allerede. Prøv at høre, ja. Altså, vi har fået kulturministeren til at anbefale vores program, mm-hmm. Og vi har fået en tegning af Anders Morgenthaler. Vi burde faktisk stoppe programmet nu. Ja, altså for det kan kun gå rigtig nedad. Fordi nu kan det kun gå nedad. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg vil godt sige tak til Anders Morgenthaler. Tusind tak, Anders, for at give overhovedet at gøre det. Det er jo ikke en venstrehåndstegning. Den sidder lige, hvor den skal. Det er, hvor vi snakker det venstrehåndsarbejde, det er måske vores webdepartement. Måske, muligvis ikke. Den er ved at blive lagt op nu, kan jeg se. Inden længe kan man på vores hjemmeside, dr.dk/spider, se Morgenthalers tegning. Ja. Og den er flot. Nu skal vi spille tennis, Bingo. Ja, vi skal. Og det bliver hele pladen fuld første gang, tror jeg. For jeg tror sgu ikke, vi når mere end en enkelt gang. Nej. Det er også fredag, så det skal være strømlinet. Det første nummer i dag, hvis man er interesseret i at være med i tennis, Bingo, så skal man have nummer 14 på sin plade. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, ligger Wolf. Anders Morgenthalers tegning af Meisen. Takket være. Morten Remer og Gryfrid Nielsen. Det er fantastisk. Tak skal jeg. 14 er det første, 59 det næste. Hvad er der galt med telefonen nu? Det er meget mærkeligt. Nummer 26. Nummer 11. Nummer 11. 71. 71. Nummer 10. Jeg tror aldrig, vi har haft 10 før. Nej, det har vi nu. Nummer 10. Nummer 48. Hallo? Hej, tillykke. Vi har ikke engang fået sagt reglerne. Hvem taler vi med? Mads. Hej, Mads. Hej, Mads. Hej, Anders og Anders. Hvor tillykke. Er du fra, Mads? Jeg er ved Toftlund lige nu. Ja. Toftlund? Tostrup? Ja, er der sådan noget i den retning? Tostrup eller Toflund? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan ikke hænge sig. Toflund. Er du er i Sønderjylland? Jeg er i Sønderjylland, ja. Så ej, det var Agerskov. Ej, det var tæt på. Agerskov, fordi filosofen er jo rundet. Han er født i Toflund, så der var lige en mand, der vågnede pludselig. Men du er altså i Agerskov? Okay, ja. Jamen, jeg har kørt forbi Toflund. Modtaget. Agerskov, er det noget, filosofen? Det er ikke okay. Det er som det er. Mads, hvor har du din bobæl henne? Det er et godt spørgsmål. Den ligger jo hjemme ved de gamle i Hjortkær. Hjortkær ved København? Ej, Hjortkær i Sønderjylland. Modtaget. Der, hvor jeg har været nede og sende ud fra de der mennesker. Åh, Hjortkær ved Rød Kro, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Nå. Mads, må jeg lige sige, Henry? Hvad siger Ellen? Du? Og Ellen og Henry omtaler vi ikke som de der mennesker. Nej, det vil jeg også bare lige... Ej, jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder, jo. Ah, Ellen og Henry, som jo er vores spydspids i det sønderjyske. Mm. De giver ikke op. De giver aldrig op. Hvis tysken pludselig skulle stå der. Nej, men de lyder meget flinke, jo. Ja, de er meget flinke. Nogle meget dejlige mennesker. Jeg vil også være deres søn. Mads, hvad laver du til daglig? Må jeg spørge dig om det? Ja, men lige nu der går jeg ved at tage stort kørekort til lastbil. Jeg bestod køreprøven i går. Tillykke. Så er du sådan set færdig, jo. Jo. Ja, ja tak. Nå. Og så skal du ud og køre lastbil. Ja, nej, nu skal jeg lige have til hænger også, og så skal jeg ud og køre lastbil. Oh. Upsan. Der kan jeg sige, det er pissvært. Undskyld, det er møgsvært. Ja, det ved jeg godt, men det er fordi, jeg gerne vil køre for Dansk Autohjælp. Så skal man åbenbart have til hænger. Hvorfor er ikke Falk? Jamen, det er fordi, jeg er bange for, at jeg kommer ud for noget blod og sådan noget. Det synes jeg ikke er så fedt. Nå, det kan jeg selvfølgelig også sige, men man kan sige, at i Falk, tror jeg nok, det er sådan, når i Dansk Autohjælp og tog tempo. Mm. Der man kan sige, Dansk Autohjælp laver jo selvfølgelig ikke andet end autohjælp. Så derfor så er det autohjælp. Men Falk, der bliver man vist også ansat nu til dags, tror jeg. Der kører man ikke det hele mere, for det hele er blevet så specialiseret. Ja. Så hvis man bliver ansat i Falk, så bliver man også ansat kun til at køre autohjælp. Men Dansk Autohjælp er da sikkert også ganske udmærket firma. Helt sikkert. Og de er de gule jo. Ja. Dem med svanen. Ja, de Falk har en fugl, så skal vi også have en fugl. Det er flot. Ja. Ligesom Nordisk Film har en isbjørn, så skal den komme til vidt at have det her. Sådan er det bare. Og Skandinavisk Film har det. Ja. Og Mads, er du sikret job allerede nu? Svane. Nej, det har de nemlig også. Hvad siger du? Er du sikret job hos Dansk Autohjælp? Nej, ikke nu. Jeg har søgt, eller jeg skal hjem nu og skrive en ansøgning til Dansk Autohjælp i Varde Esbjerg-området. Så tror jeg faktisk, det gør et godt indtryk, at man kan være i radioen og gøre god omtale af sin kommende arbejdsplads. Tror du ikke, Anders? Jo. Mads, er det en uafhængig ansøgning, eller er det, ved du, de søger? Jamen, jeg ved, de søger. Så jeg har snakket med dem, og de sagde, at jeg skulle skrive en ansøgning. Når du havde fået din kørekort? Ja. Så det er altså ikke noget med, at du kommer med de store kørekort, og så kunne de jo godt sige, kære Mads, vi vil godt give dig et hængerkørekort, for så er vi også sikre på, at du bliver i virksomheden. Så har vi ikke så stået i skiftning. Så har vi vist, at vi sætter pris på dig. Du sætter pris på os. Det er helt godt ved en høj ned. Ej, men det er sådan, at jeg har det store kørekort nu, og så har jeg lige sagt, at jeg skulle tage hængerkørekort. Mm. Og det må jeg så bare få, jo. Mm. Ja, der er ikke andet for. Det er pisse svært. Men simpelthen meget svært. Jamen, altså, øvelse og gemester, jo. Ja, det er. Anders, har du nogle hængertips? Du har jo hængerkørekort, ved jeg. Det er noget med fuldbygget af den satan og gå til den forkerte side, ikke? Jo. Og så skal man være hurtig. Mere når man bakker, kan man sige. Ja, det er det, jeg mener. Det er ikke så svært at køre lige ud. Nej, det kan alle. Men når man skal bakke den ind i en lille smal gård på Vesterbro. Åben luk sidder han der. Og man skal køre efter reflekserne på hængeren, og det er... Fuck, undskyld. Tis, det er svært. Jeg har kørt med, når du siger det, Anders. Jeg har kørt med hænger en gang. Ja? Det var til køreprøven. Altså, og så okay. Inden, du ved. Man kan sige, efter jeg har fået hængerkørekort, har jeg aldrig kørt med en hænger. Så hvis der er nogen, der har brug for en fritidschauffør, der kan køre med en hænger i weekenden, så er det lige meget Kjeld. Hvorfor ser det ud, som om du er ved at falde i søvn? Jamen, fordi det er jeg. Jeg er simpelthen så træt. Kjeld har været oppe i, og han har arbejdet 5 timer. Og dagen er kun halvvejs omme. Ja, han skal arbejde igen kl. 6. Mads, hvad skal du lave? Hvad skal du lave i weekend? Jamen, i aften, der skal jeg spille computer, og i morgen, der skal jeg på arbejde, og søndag, der skal jeg til Odense. Hvad er det for et arbejde? Det er som paintball-instruktør. Det er et godt arbejde. Det gad jeg godt. Det er det, ja. Så der har vi også lejlighed til at komme af med lidt af hvert. Nej, ikke når du er instruktør. Så skal du holde øje med de andre opførs ordentligt, jo. Nå, det er selvfølgelig. Kan man ikke godt sådan ned bagfra, mens de andre kæmper, så lige snige en gul bold i nakken af en af dem? Nej, det vil være lidt snedigt, vil det ikke? Det jo, men det kunne være sjovt. Det er det, der gør Mads til en god instruktør. Det kunne det. Mads, hvad er der af stopord i sådan en leg? Oh. Jamen, der er en fløjt. Sådan. Så fløjter du bare i den, så stopper det jo forhåbentlig. Ja. Mads, har du nogensinde skudt en blommer, Isse? Nej, kunne du tænke jeg har ikke opdaget det i hvert fald. Kunne du tænke dig at skyde en? Mm. Nej, jeg kunne godt tænke mig en kopi af hans tegning, så jeg skal hjem på nettet, når jeg kommer hjem. Ja, men du kan ikke kopiere den. Den er lavet, så man ikke kan kopiere den, tror jeg. Den er kopisikker. Ja, det er jo smart. Ja, men man kan da sige, at Anders Morgenthaler giver også en gratis tegning, så skulle vi, det ville det også være fedt også at give den væk gratis. Skal ja, du mig? Det ville bare være sådan, det Anders helt uaffordret tegner han en tegning til os. Og så ville det være helt uaffordret var det ikke. Nej, vi spurgte, sagde, at det ville være fedt, hvis han nu havde været her bare helt. Jeg tror, han er med på, at den bliver fadet væk. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan den ligger, det er også lige meget. Men under alle omstændigheder, hvad for et computerspil skal du spille i morgen? Nej, i aften. I aften. Jeg kan helst ikke sige, okay, det er World of Warcraft. Det skal, det. Har du så samlet høns og tro skruer og... og 6-4. Hvad for noget? Og det er ikke det samme World of Warcraft, vi spiller, kan jeg høre. Mads, du har nej, vundet en de sorte Sparta-tisjer. Har du nogen dame? Har du en kæreste? Kone? Samlinger? Nej, det har jeg ikke. Så men jeg arbejder på sagen. Åh, oh, men ved du, du får en t-shirt, min ven. Nej, jeg skal da ikke til. Hvorfor? Nej, jeg må ikke få to. Fordi... Hvem er den til? Ja, den er til den. Ja, det vil jeg ikke fortælle i radioen. Altså, så skal I kun sende en, jo. Jamen, nej. Mads, du må godt få en. Ja. Men folk får to t-shirts, hvis de fortæller, hvem den anden er til. Og sådan ja, er det. Bare lige vagevendinger. Det vil jeg helst ikke. Jo, det er fra min tidlige arbejdsplads. Sådan. Det vil sige, hun er ikke gået for kæresten endnu? Hun er også paintball-instruktør. Nej, det er hun ikke. Og nej, det ved jeg ikke. Hun ved ikke, om hun har en kæreste. Du får to t-shirts. Du skal i den grad have to. Jeg tror, du skal have tre. Vi sender tre, og du sender også en e-mail på satansøgen@dr.dk. Emnefeltet skriver du skjult nummer. Ja. Og så sender du dit navn og adresse og, størrelsen på t-shirtsen. Ikke? Jeg skal lige høre, jeg tror min ting. Ja. Ja, to ting. Ja. Vil I ikke godt skrive under på dem? Fordi jeg var i Røde Kro sidste uge og fik Anders og Peter til at skrive under på mine DVD'er med dem. Mm. Ja, Anders. Der er nogen, der kommer meget sødere. Det er mig. Ja. Det vil vi selvfølgelig gerne, Mads. Naturligvis, Mads. Det var den ene ting, og den anden ting. Og Mads, hvad var den anden ting? Skal I ikke gætte blinklys? Jo, vi er slet ikke færdige. Det ved vi da ikke færdige. Er du nu? Okay, Anders, må jeg have lov at spørge? Ja. Mads? Vi kan ikke undgå at bemærke, at du sidder i en bil. Er du sidder og aktiverer dit blinklys, hvis det ikke er til trafikmæssig gene? Jamen, det er det ikke, for jeg holder ind til siden. Åh, det er godt. Vi er klar. Skal I? Okay. Ja, vi har kunne I høre noget? Ja, næh, det er trætonet nærmest. Prøv at lade os få det igen. Ja, jeg ved, hvad det er. Det ved jeg også. Ja, det er en Toyota Celica. Upsan. Åh, mand, hvad svedet, hvis det så er en MR2'er. Ved I, hvad det der er? Det der, det er en Volvo. Nej, det er en Toyota. Jeg kan ikke sige, hvilken Volvo det er. Det er bare en Volvo i hvert fald. Kjeld, har du et bud? Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke for en gang skyld, ikke jeg har helt blank. Søvnkjeld. Jeg plejer ikke at vide det alligevel, men i dag er jeg bare helt blank. Du har også været drus og syg, mand. Nej, det tror jeg ikke. Mads, hvad er det? Det er en Toyota Corolla. Satans! Fuck, det er så det bliver bare en lorte weekend nu. Mads, kan du have en god weekend? Du ikke opgraderet til en Celica? Nej. Ja, det er muligvis samme motor, som det kan. Corolla er en dejlig maskine. Det kan være, det er det samme blinklys i hvert fald. Mads, have en god weekend. Ja, og held og lykke med arbejdet. Hvad skulle jeg skrive min mail? Hemmeligt nummer. Skjult nummer. Skjult nummer. Ja, tak. Og skal du køre forsigtigt? Det gør jeg. Godt. Tak. Moin. Vi hører lige unge-bunke-musik, og så er vi... Nej, det er bestemt ikke unge-bunke, og vi snakker lige bagefter, i stedet for, fordi han går i gang med det samme her. Men vi har 2,5 minut, så... Vi er tilbage på Amager. Det er DP fra Rockers by Choice. Kjeld, fortæl. Det er ingen ringer end DP fra hedengangende Rockers by Choice her sammen med Petter og Patrick B. Sådan. Og jeg kan fortælle dig en fremragende video, de har skudt i New York til os, hvor blandt andet Curtis Blow medvirker. Om 2 timer, så er Kjeld Tolstrup klar med hans premiere på hans nye program, der hedder Unga Bunga på P3. Skal vi have en lur inden? Jo, tak. Kjeld og lykke med det. Tak. Og til dig, kære lytter, vil bare sige rigtig god weekend. Husk vores podcast og vores hjemmeside, dr.dk/spider. God weekend her i Mie Rasmussen, klokken 16.